94.9 Açık Radyo'da Salı Bugün Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bu haftaki programda Mor Chiba, Jamiroquai, Corin Bailey-Ray gibi isimlerle beraber çalışmış prodüktör müzisyen Dan Goldman, aka JD73 albümü Zeros and Ones'tan örnekler dinliyoruz. JD73 yani Jazz Doctor 73 albümünden şimdi dinleyeceğimiz örnek E.T. Funk. 10 yaşından beri müzikle uğraşan prodüktör müzisyen Jazz Dr. 73 bu dinlediğimiz debut albümünü 2008 yılında kaydetmiş. Zeros and Ones'tan bir kayıt daha dinletmek istiyorum şimdi. Darked Up. İngiltere doğumlu keyboardist, basçı, prodüktör, müzisyen Dan Goldman, namı diğer Jazz Doctor 73 bir kez daha Açık Radyo'da Waves. Thank you. bir teknoloji delisi olduğunu söyleyen Jazz Doctor 73, New Jazz ile ilgilenenler için çok iyi bir örnek bence. Jazz formunu ve ruhunu deforme etmeden günümüz teknolojisiyle ve anlayışıyla kıvamında kaynaştıran Jazz Doctor 73, dünyanın cazında, Açık Radyo'da. Şimdi öteki tarafa bir yolculuk yapıyoruz Jazz Doktoru'yla. Journey to the Other Side. yaşından beri keyboard çalan basçı prodüktör, new jazz müzisyeni Dan Goldman, aka Jazz Doctor 73 ve ilk albümü Zeros and Ones'tan örnekler Açık Radyo'da 94.9'daydı. Geçtiğimiz yıl yeni albümünü çıkardı JD73 ve bu albümden sonra da Londra Jazz Festivali'nde konuklarından biri oldu. Açık Radyo'da son olarak Jazz Doctor'undan bir örnek daha çalmak istiyorum şimdi. Benim albümde en sevdiğim kayıtlardan, çalışmalardan biri bu. Swing Till It Hurts. Dünyanın cazında Berna Kaytaz ben. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya salı yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.